Părăcinile Sfântului Slăvitului Întunătatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție cuvânt celui ce binevestești cu putere multă, de plinirea Evangheliei Pitului Său Fiu, Domnului nostru Iisus Hristos. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! fiic oamenii că suntem fiul omului. Iar ei au zis, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia, sau unul din proroci. Zisa lor Iisus, dar voi cine-mi ziceți că sunt? Și răspunse Simon Petru, a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și răspunse Iisus, au zis, porțile iadului nu au vorbirui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslega și în cerul. Pace ție, celui ce bine vezi. credincioși, cu darul lui Dumnezeu, cu ajutorul și cu rugăciunile cu viață Paraschiva, s-a săvârșit astăzi în orașul Iași sfințirea bisericii cu hramul cu viață Maicii noastre Paraschiva. Pentru noi este o mare bucurie și este o mare minune săvârșirea acestei biserici în orașul Iași și bucuria de a ajunge să săvârșim și sfințirea bisericii. Așa după cum ați văzut, ne-a binecuvântat Dumnezeu și cu un pic de ploaie, dar toate cele care vin de la Dumnezeu, toate sunt bune și toate sunt de folos. Dar pentru că sfințirea bisericii, când se face, este un mare praznic în viața bisericii, un mare eveniment. Pentru asta și în orașul Iași, pentru credincioșii noștri și pentru toți care au luat parte la Sfânta Biserică și la Sfânta Dumnezească Liturghiei. Și toți care s-au învrednicit și au trecut prin Sfântul Altar, și cei care încă n-au trecut și vor trece după ce se va săvârși Sfânta Dumnezească Liturghiei în biserică, primesc acea binecuvântare dumnezeiască care a lăsat-o Dumnezeu pentru creștini ca mângâiere. E o mare mângâiere pentru noi credincioși și pentru toți, începând de la noi până la ultimul creștin, aceste binecuvântări dumnezeiești care se dau din timp în timp pentru întărirea noastră a tuturor, pentru binecuvântarea noastră, pentru că și noi, odată cu sfințirea bisericii, ne sfințim și noi și ne reîmprospătăm sfințenia darului Duhului Sfânt, prin ungerea cu Sfântul Mir. Pentru că preotul, cum spune Burdeaul, în orice moment când face botez sau când face altă lucrare dumnezeiască, se unge cu Sfântul Mir. Deci creștinul se unge o singură dată la botez cu Sfântul Mir. Împăratul sau regele se unge a doua oară când se încoronează. Iar preotul de fiecare dată, dacă el slujește în fiecare zi Sfânta Liturghiei și îndumnezeiește de darul Duhului Sfânt, dacă face botez în fiecare zi, în fiecare zi se unge cu Sfântul Mir. Și primește acea binecuvântare dumnezeiască pe care creștinul o singură dată o primește în viață. Ca o binecuvântare la noi, la poporul român, s-a binecuvântat, s-a slobozit ca creștinii toți, și bărbații, și femeile, la sfințirea bisericii, să se treacă prin Sfântul Altar. Să sărute cele patru colțuri ale Sfintei Mese, pe care nu are dreptul nimeni decât numai preotul și diaconul. Deci mireni nici călugării nu au voie în timpul anului, dar ca o binecuvântare dumnezească s-a binecuvântat la Dumnezeu prin Sfinții Părinți și în specială Biserica noastră românească. Cam și creștinii, cum am spus, și bărbați și femeile, să primească această înaltă binecuvântare, să sărute cele patru colțuri ale Sfintei Mese. Pentru asta mă bucur și pentru noi și pentru dumneavoastră, că ați avut această fericită ocazie și binecuvântare dumnezească să treceți, să primiți binecuvântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos asupra dumneavoastră. Mântuitorul, așa după cum ați auzit în Sfânta Evanghelie, a spus astăzi, nimeni n-a dus atunci în cer, fără numai cel care s-a coborât din cer, fiul omului care este în cerul. Deci iată lucrul dumnezeiesc. A întrebat Mântuitorul cu altă ocazie pe Sfinții Apostoli, cine nu spun oamenii că sunt eu? Cred că toate timpurile au fost oameni necredincioși, au fost oameni păcătoși. Au fost oameni care s-au îndepărtat de la credință. Dar niciodată ca astăzi. Mai actuale ca astăzi n-au fost toate niciodată cuvintele Mântuitorului și întrebarea pusă. Cine îmi spun oamenii că sunt eu Fiul Omului? A întrebat Mântuitor atunci pe Sfinții Apostoli. Și ce i-au răspuns Sfinții Apostoli? Că unii spun că este Elia, altul că este Ilie, altul că este altul din proroci. A venit rândul să răspundă ei, dar voi, zice, voi apostoli ucenicii mei, cine spuneți voi că sunt eu? A răspuns din partea tuturor Sfântul Apostolul Petru, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iată, iubiți credincioși, cine trebuie să răspundă și să recunoască cine este Mântuitorul. În primul rând, oamenii bisericii, apostolii, locțitorii apostolilor, episcopii și preoții. Cine spun oamenii că sunt eu Fiul omului? Unul din proroci spun oamenii. A fost saducheii care nu credeau în înviere. Și le-a răspuns Mântuitor, vă rătăciți în ești în Scripturile. Dacă atunci Mântuitorul a mustrat pe care se farisești pe cărturari, vai bun cărturari și care se fățarnici, că zidiți mormânturile prorocilor și părinții voștri au ucis pe ei. Care-i spălat în față pe din afară și pe din umbre să plini de necurăție și de răpire și de nedreptate. Deci i-a mustrat Mântuitorul pe cei mari a timpului și pe cei ai bisericii din vremurile acelea. Pentru ce i-a mustrat că nu-și făceau datoria. La fel, iubiți credincioși, se întâmplă și astăzi. Mustrarea Mântuitorului de atunci pentru cărturari și farisei este valabilă. Sunt unii care își fac datoria, sunt unii care nu-și fac datoria. Dar nu putem să spunem că nu sunt astăzi în acei care se înșală și nu vor primi mustrarea Mântuitorului, vă rădăciți rești în Scripturile. Deci nu se poate face unitate în diversitate, așa după cum am auzit un profesor de teologie, spunând de la radio, în fața țării, în fața întregului auditor, că vrem unitate în diversitate. Iată ce le spune Mântuitorul celor care nu credeau în învierii. Vă rătășiți neștiind Scripturile. Cum putem noi să facem unitate cu pentecostalii care sunt arierii de pe timpuri? Cum putem să facem cu baptiști unitate? Cum putem să facem noi cu evreii care au răstignit pe Domnul? Cum putem să facem unitate cu musulmanii care se închină lumii? Cum putem să facem cu Dalai Lama și cu ai lui? Cu budiștii care se închină idolilor? Vedeți Mântuitorul ce spune? Merge și predicați Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede și va botezat și va mântui, cine nu se va răstândi. Ați auzit că este deja cuvintele Mântuitorului. Cine sunt acei care spun că vrem unitate în diversitate? Nu vedeți înșelăciunea cea de pe urmă? Spune Sfântul Apostol Pavel, nu va veni sfârșitul lumii până când va veni repădarea de credință. Sfântul Ilie Apostolului Sfântul Ilie mărturisește că spre sfârșitul iacurilor va fi apoi la ziua pierului și prima a poporului. Deci nu va veni sfârșitul până când va veni repădarea de credință. Deci nu se poate face unitate, noi putem și ne rugăm în fiecare zi la Sfânta Dumnezeiască Liturghie și la celelalte slujbe biserice, pentru unirea tuturor bisericilor. Mila care trebuie să avem către tot oamenii din lumii este să ne rugăm lui Dumnezeu să-i împartă adevăr și la credință. Dar nu numai unei dragoste falsă, să faci unitate cu vecii care nu au nimic cu spune Sfântul Apostol Pavel. Ce împărtășire are Biserica lui Dumnezeu cu idolii sau Hristosul Heliar? Nu putem să facem nici cu vrăjitorii unitate, nici cu închinătorul la idoli, nici cu cei care au răstignit pe Domnul. Putem să ne rugăm lui Dumnezeu să-i întoarcă la lumină și la adevăr. Pentru ce credeți dumneavoastră că Sfinții Apostoli cu toții au murit martiri. Nu ca să întoarcă popoarele la credință, nu ca să le întoarcă la adevăr. Dacă ar fi fost unitate din diversitate, ce trebuia să părinească Sfinții Mucenici? De ce să nu fi recunoscut atunci că închinarea la idol este valabilă? Cum să adună astăzi, cum ați văzut pe la televizor sau la și la București? Să facă unitate în credință, cum să te unești cu acel fără Dumnezeu? Cum să te unești cu Adeu? Cum să fii de acord cu Dumnezeu? Vedeți de voastră că o șărăciune aceea de pe urmă. Dacă s-ar fi ridicat cineva în acea adunare care a fost la înălțare, să mărturisească pe Hristos să spună că dacă nu vor întoarce la credința lui Hristos, care a venit, s-a răstignit pentru noi și a adus mesajul mântuirii. Și dacă nu vor întoarce sufletul la iertare și mântuirii, atunci ar fi avut dreptate ca adunarea ce ar fi fost bună și valabilă. Ați auzit de careva din cei din biserică carnival, au vorbit cineva, nu e carnival. Adunările de acest fel, dacă se fac, să se facă, dar să se mărturisească pe Hristos în acele adunări. Să mărturisească, pentru că Mântuitorii a trimis pe ucenici, să mărturisească până la marginea Pământului. Și să găsească Evanghelia până la marginea Pământului. Acei care vor crede, zice Domnul, se vor mântui, iar cine nu va crede, se va osândi. De fapt, Mântuitorul spune că se osândește cel care nu crede în Evanghelie. Noi pe cine să ascultăm? Pe cei care spun astăzi că vrem unitate în diversitate. Deci i-am trimis credincioși, ceea ce am spus înainte, că mai valabile decât astăzi nu sunt cu mintele Mântuitorului și nu ai fost poate niciodată. Și mai actuale ca momentul de față. Cine îmi zic oamenii cum sunt eu? Tot acei care au fost adunați în afară de cei care s-au spus să cheamă ortodoxi, toți nu recunosc pe Mântuitorul ca Dumnezeu. Dacă nu recunosc, nu se mântuiesc. Spune Sfântul Apostol Pavel că de omul eretic, după treia și a doua sfătuire te ferește, știind că s-a înrăteșit inima omului ca acestuia și nu se face. Dacă de 40 de ani sau mai mult ne luptăm, dacă spunem că ne ducem la aceste asemenea adunări, să predicăm pe Iisus Hristos sau să vestim ortodoxia. Și dacă nu a venit nimeni la ortodoxie, din când au trecut de la ortodoxi, ori la catolici, ori la budiști, ori la musulmani. Atunci, pentru ce să ne fie să ne prezentăm noi la acela adunări care nu a avut decât pagubă bisericii ortodoxe? Pentru asta, în credincios, am vrut să am menționat aceste lucruri, ca să nu vă înșelați, nu să înșale nimeni. Aceste adunări, dacă nu se mărturisesc în ele, în mijlocul acestei adunări, credința Mântuitorului în Hristos Hristos, ortodoxia cea curată să o mărturisească, nu se fac decât numai în pagubă ortodoxiei. Cu această ocazie, că am avut astăzi amin Sfinția Bisericii și Dumnezeu a binecuvântat și s-a săvârșit Sfinția Bisericii. Aceste întruniri între noi și dumneavoastră sunt de mare folos, ca să vă aduce la cunoștință aceste pericole care fac astăzi pe credincioșii din toate colțurile țării și ale lumii și pe credincioșii de Biserica Ortodoxă. Toată lupta care se duce din toate direcțiile, se duce mai mult la Biserica Ortodoxă, s-o distrugă. Pentru asta foarte bine ar fi ca cei mari biserici, începând cu patriarhii, mitropoliții și episcopi, să iau minte ca nu cuiva să fie întrebați în ceea ce legăță lui Hristos, pentru ce au jurat în fața poporului pe Evanghelie când au fost mirotoniți, că vor păstra canoanele și ortodoxia. Au jurat pe credincioși cu toții și nu numai în fața omului, în fața lui Dumnezeu împrejurit și în fața dumneavoastră care sunteți componenții Bisericii Ortodoxe. Vedeți dumneavoastră, ori de la anzitatul de un om, la Timișoara, la Arad sau în partea Ardealului, imediat s-au ridicat voci din țară să îndecare că au lăsat interesele țării și națiunea să declare trădător de țară să-l condamne. Dar acela care îi părăsește ortodoxia, deci dacă părăsește cineva interesele națiunii și contribui la distrugerea sau la împărțirea sau la dezintegrarea țării și este condamnat poate și la moarte. Dar acela care contribui la distrugerea bisericii, pentru că biserica este unitară, biserica este ca un bot de aur, unde n-ai voie să-l sfram. Și trebuie păstrat cu sfințenii. Noi cu toți am primit prin hrăbării darul de la Dumnezeu, nu pentru altceva, să fii ca vulturii. Sunica vulturii de la 3 km își plicează prada pe pământ. Deci al gereul locului trebuie să fii ca un vultur, să fixeze dușmanul bisericii care vine să lovească interesele credinții. Nu se referă la ce resurse materiale. Se la terra a credința care Mântuitorul a adus-o pe pământ, mesajul cel părintesc al Mântuirii Omenirii. Și Sfântul a părțit din credincioși această credință în care Sfinții Părinți au păstrat-o cu jertfa sângelilor. Sfinții care tot de dânsa și va fi în fruntea bisericii, împrepășată răspundere va avea înaintea lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să dăm alarmă atunci când vine dușmanul și când lovește în interesele bisericii. Deci și dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți. Spune Sfântul, mă spunea Sfântul și Mântuitorul, să nu credeți tuturor duhurilor și numai celor care sunt de la Dumnezeu. Și omul se cunoaște din fapte și pomul se cunoaște din rabii. Nu poate pomul bun să facă rabii rele. Și omul bun nu poate să facă păcate sau roadele păcatului. Și din roadele lor le cunoaște pe dânsii. Deci iată cât e frumos din fața Mântuitorul. Cuvintele Sfintei Evangheliei sunt cum sunt florile, cum sunt pomii pe care noi vedem, îi simțim și gustăm din Dumnezeu cuvinte. Cine vrea să caute aur sau argint, trebuie să se apiadă cu pământului. Cine vrea să descoperi tainele Sfintei Evangheliei a cuvintelor Mântuitorului, trebuie să pătrundă în taia cuvântului. Și pentru că noi suntem slabi și neputincioși, pentru asta avem până una la tălmăcitorii cei mari bisericii, între care este Sfântul Cur de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigori Teologul. Ceilalți sunt Sfântul Ioan Damaschin, care a apărat încheiarea Sfântului Icoane. Ceilalți sfinți care s-au jertfit pentru dreapta credință. Pentru că toți s-au jertfit la rândul lor pentru ce? Pentru a păstra dreapta credință. Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a fost apărător al credinței pe timpul împăratului Anastasie din Teacul VII-lea. Când a fost chemat de împăratul și a întrebat, dintre toată patriarhia ecumenică, numai tu te mântuiești. A spus împărate, cei trei coponi care au fost aruncați în cuptorul din Babilon, n-au osândit pe nimeni. Au spus că robii suntem aduși pentru păcatele noastre. În cuptorul cel de foc suntem aruncați pentru păcatele noastre. Toate acestea le răbdăm pentru păcatele noastre. Deci ei nu au osândit pe nimeni. Deci eu nu vă osândesc, dar ceea ce cred, cred drept și nu vreau să mă fac conștiința. Ce a apărat Sfântul Maxim Mărturisitorul? Erezia monoteliților. În ce consta această erezie? În anume cunoaște Mântuitorul cele două voi și lucrări. Lucrarea cea dumnezeiască și lucrarea cea omenească. Deci era o erezie mai mult filozofică. Creștinii de rând mai mult și mai puțin o înțelegeau. Cu toate acestea, Sfântul Maxim, fiind secretar din sana împăratului, a dat dimisia din postul și din alta lui treaptă și serviciul pe care l-avea, a mers, s-a făcut călugă. S-a plecat luptând mai departe pentru cauza dreptei credinții. A primit tăierea mâinii drepte și limba aici pe ea. A avut doi ucenici Anastasie care la fel s-a dat mâna dreaptă și limba. Pentru ce au potrivit acești sfinți fără exibis credincios? Nu pentru apărarea dreptei credinții. Nu putea să zică și ei ca împăratul, că dacă împăratul spune să ascultăm de domnul, să făcut de dânsul, hai să ascultăm pe împărat, să nu stăm în temnițe ca niște nenorociți. N-au spus acest lucru. Ceea ce cred, cred drept. Și dacă va fi cazul să ne dăm și sângele, să-l vărsăm tot îl vărsăm pentru păstrarea dreptei credinței. Ia fiți credincioși cum s-a păstrat credința. Noi trebuie să ne apărăm credința spre bună. Dacă ceva cel mare, Domnul Moldovii, noi trebuie să ne apărăm credința spre bună. Dacă ceva cel mare, Domnul Moldovii, unde a fost capitan Arșiniași, ar ne accepta să fie musulman, nu ar fi trebuit să ducă cele 42 de războaie. Dar le-a dus cu ajutorul lui Dumnezeu și am avut acele strălucite credințe. Pentru ce? Pentru păstrarea credinței și a Bibliei. Și a murit creștin ortodox. Și a murit cu Duhul de la căpătării lui. Pentru asta a și venit ca titlul de Sfânt, așa după cum am spus oamenii, Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru ce? Că a păzit credința de credincios. Deci n-a acceptat să fie de acord. Rusva Sakti Prabhupada Kaya was Martin Chandra Chandra Tato Nihama Chitongi. Yet in Tony Toro Sari to get your English statically. No put as a financial gaining from Sulman Dame Abuna, Tabati Pukuka Chastas. Separate Munikani, the Tabu Nikati, first a person Kalinka, the Yatapur Sakariata, the similarly to Chimani Party in the story of Sinchi Kari and Kurusu. Pentru asta nu o parte din țara noastră. O parte din oameni sunt oameni credinței care nu au fost practicanți ai credinței. Au părăsit ortodoxia și au trecut la sectanți. De ce nu și-au făcut datoria de creștin? Și când a venit dușmanul credinței, pe tapă cu oferta pământească, cu acele bunuri, puține care au fost pământești, omul s-a repătat de credință și a trecut la necredință. Au trecut la acele credințe ca multul și decât în Ierzalii. Sfinte Apostole, de aici putem să ne înțelegem, când am mers Sfântul Apostol Ioan și cu Petru, la biserica din Ierzalii, care se cheamă Frumoasă. S-au cerut acel loc de la Năsul Bani. Ce a spus Sfântul Apostol Petru? La mine aur și argint nu este, dar ce am, aceea dau. În numele Lui Iisus Hristos, ridică de junglă. S-a ridicat omul paralizat și a sărit ca cercul. S-a bucurat, s-a veselit, s-a dus în tot Ierusalim povestea despre marea minune făcută de Sfântul Apostol Petru. Și au spus Sfântul Apostol Petru, deci au și a zis la limbi este. Deci erau oameni care nu aveau averi. Puțini averi care au avut, l-au lăsat acasă. Că au spus Sfântul și Apostol Petru, iată, nu am lăsat cu aceea și am urmat ei. Ce va fi nouă? La judecata cea de-apoi a spus omul, mergerea pe 12 scaune judecăți cele 12 seminții ale lui Israel. Deci iată ce mari dăruiri le-a dat Mântuitorul pentru acele puține bunuri pământești pe care le-au părăsit. Nu trebuie noi pentru bunuri pământești să lăsăm credința. Nici cei care sunt în biserică cu numele de episcop, nici credincioșii. La mine aur și argint nu este, spune Sfântul Apostol Petru. De ce pentru aur și argint ne păstrăm credința? De ce creștinii pentru bunuri pământești, pentru bani sau pentru casă? Sau când ne cumpăr mașini să ne ducem să ne părăsim credința străbună? De ce dumneavoastră în sărăcina cea mai de pe urmă? De ce slăbiciunea credinței? De asta am spus că este valabil mai mult ca oricând astăzi întrebarea pusă de Mântuitorul, cine spune oamenii că sunt eu fiul omului? Iată că creștinii noștri nu mai cunosc pe Mântuitorul. Dacă sunt Apostol Petru a răspuns că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și era altul credeau ca un om. Așa după Paul crede canții. Că Hristos nu este decât un proroc și om. Mântuitorul ce a răspuns că tu are lor fariseilor, că s-au zis Dumnezeu ca Evanghelie de astăzi. Că s-au adunat cărturare și fariseii. M-a spus învățătorul de lege. Cine era învățătorul de lege? Acela care tălmăcea legea fața poporului. I-a pus întrebare de barat, că căutau toate tertipurile, toate metodele, ca să-l prindă, cum spune Evanghelistul, să-l prindă în cuvânt. Care este cea mai mare poruncă din lege? Ei așteptau poate, dacă el a spus că este Fiul lui Dumnezeu, să spună, să strice porunca legii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și aproape de tău ca în sus pe tine. Aștepta banii evrei să zică Mântuitorul că și în mine să credeți sau să vă iubiți și pe mine. N-a spus Mântuitorul acest lucru. Dar le-a pus o întrebare Mântuitorul zicând, ce spune David prorocul despre Hristos al cui fiu este? A răspuns ei că este Fiul lui David, bine. Dar David îl numește cu Duhul, numește Domnul. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi, așternând picioarele tale. Dacă cu Duhul David îl numește Domnul, cum este Fiul al lui? Sigur că după fiea omenească, Mântuitorul era Fiul lui David, pentru că Maica Domnului era din neamul David. Dar ca Dumnezeu era Domnul al lui David. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ți voi pune pe vrăjmașii tăi, așternând picioarele tale. Iată-i despre de ceas. Dumnezeu era Mântuitorului. Ce am mărturisit Sfântul Apostol Petru când a spus? Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mântuitorul a aprobat mărturisirea și a spus, altcineva nu te-a descoperit ție decât Tatăl meu cel din ceruri. Și tu ești Petru și pe această piatră voi zi din biserica mea, și portul iadului nu vor bine. Piatra care este fiți credincios. Credința și mărturisită de Sfântul Apostol Petru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut din veci. Credința cea mare că Mântuitorul este Dumnezeu și om este zidită temelia bisericii noastre pe pământ. El este autorul temeiului bisericii. Ce-a spus Mântuitorul? Biserica nu Dumnezeu nici forțele iadului nu pot să o biruiască. Spune Sfântul Apostol Pavel, tot ce se crede într-un Iisus Hristos, bonic va fi. Deci cu igoană a spus și Mântuitorul. Vor căuta să vă ucidă și acei care vă vor ucide pe voi, vi se va apărea că aduc slujba lui Dumnezeu. Așa vi se pare. Deci ia privicii mei. Acelor care vi se pare că atunci când preconesc, aduc slujba lui Dumnezeu. Aceea nu fac altceva decât să se înșale și pe sine, să înșale și pe ceilalți. Deci nu este altceva decât înșelăciunii de la diavol. Când asta e bisericios. Mântuitorul care este Dumnezeu și om și care a spus că porțile iadului nu pot primi biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, credința cea curată și adevărată, așa după cum știți. Vedeți triumful bisericii și adevărului. Vedeți libertatea dorită de la Dumnezeu, cum prin dumneavoastră, prin toți, a putut să facă acest locaș minunat, această biserică frumoasă, orașuiască, ca să noi să ne bucurăm astăzi, să o îmbrăcăm cu acea podoabă care licea cu Sfințirea, care este ca o curală a tuturor bunătăților. Și prin Sfințirii nu se face altceva decât se face chemarea darului Duh Sfânt asupra locului, asupra bisericii, că tot creștinul care va intra în biserică să se roage, Dumnezeu să-i asculte rugăciunea. Asta este lucrarea cea tainică a Sfințirii Bisericii. Noi ne vine să așteptăm să mulțumim lui Dumnezeu în primul rând, pentru libertatea dăruită, pentru darurile dăruite și pentru toate bunătățile care Dumnezeu ne-a dăruit. Nu mai puțin trebuie să mulțumim autorităților statului pentru libertate. Domnului primar Aniașului, domnului Simian, domnului prefect, poliției orașului, tuturor care conduc destinile orașului Iași, Dumnezeu să le dăruiască sănătatea, să le binecuvânteze activitatea ca să fie în slujba și folosul poporului, dar să fie și plăcută lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze ofrana a fiecăruia dintre dumneavoastră care ați dăruit-o pentru construcția acestei biserici. Știți că multe vorbi s-au dus. Biserica o fac americanii, rușii din America, o fac grecii, o fac francezii sau altcineva. Nu s-a făcut decât cu banul și cu munca dumneavoastră a tuturor. Și o să ia la preotul, la părintele Vasile Gheorghe. Iată din dragostea părintele și a dumneavoastră ce opere de artă a putut să iasă. Deci aici este lucrarea lui Dumnezeu. Că prin această lucrare, prin această rândă care o au creștinii către Dumnezeu, răsare acest rog dumnezeiesc, așa după cum vinem acum la biserica. Deci din roadele lor ne cunoaște pe dânsii. Iată din ce parte putem să cunoaștem pe cei care iubesc pe Dumnezeu, pe cei care doresc să închine munca lor lui Dumnezeu și banul și tot ce au avut mai sunt să închine lui Dumnezeu. Iată roadele acele duhovnicești pe care trebuie creștină să dea dovadă de ele că le are sau că trebuie să le adune, să le câștige pentru ca să vadă dușmanii credinții adevărata lucrare a darului lui Dumnezeu în cei care îl caută pe dânsul și care cer ajutorul lui. Pentru aceea a făcut din Părintele Vasile și după tradiții, după rânduiala bisericească, cu binecuvântarea celorlalți arhierei, așa după cum ați văzut toți arhierei din slujba bisericii noastre de față, să-i dăm și acea distinție care trebuie să o poarte cu demnitate și cu cinste care este crucea Mântuitorului. Crucea aceasta este simbol de biruință, dar și al răbdării și suferinței. Să știți că la construcția unei biserici nu trebuie numai bani, trebuie și muncă fizică, dar dragoste către Dumnezeu. Deci iată, este crucea semn de biruință, este semn și de patimă. Au fost multe, poate nopți nedormite de dumneavoastră și de preot. Dar dacă ați avut dragoste, iată s-a adus la sănătate. Pentru asta, Părintele Vasile și de aici înainte, să-L binecuvânteze Dumnezeu cu sănătate și putere duhovnicească ca acele lucruri care încă mai trebuie făcute în jurul bisericii, să le aducă cu bine la sănătate. Dacă dumneavoastră mi-ați sprijinit continuare așa după cum l-ați sprijinit până acum, sigur tot ce mai este nevoie de făcut se va aduce la îndeplinire. Eu mă rog lui Dumnezeu să-i dea sănătate și mulțumesc lui Dumnezeu și viața Paraschiva pentru darurile dăruite, pentru binecuvântare care s-a dus asupra bisericii noastre și prin părintele și prin munca dumneavoastră. Dumnezeu să plătească fiecăruia după dragostea cu care am contribuit la biserică, nu numai din oraș Iași, ci din toate colțurile țării. Dumnezeu să blagoslovească și pe mici și pe mari, și pe cel care a dorit mai mult și pe cel care a dorit mai puțin. Dumnezeu să blagoslovească și picturile care sugerează așa frumos bisericile noastre. În toate locurile unde am simțit bisericile, au fost acele frumoase picturi sărbășite de picturile care Dumnezeu a binecuvântat cu acel dar să împotorească bisericii. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți care au contribuit, fiecare după puterea Lui, să le trăiască sănătate, să trăiți într-un mult an! Deci, așa cum și aseară v-am spus celor care nu sunt deșeni, bine ați venit în mijlocul nostru. Iar cei care sunteți deșeni, Dumnezeu să vă dea sănătate, că iată împreună Dumnezeu ne-a ajutat să desăvârșim această lucrare, cu Doamne Dumnezeu, cu rugăciunile Sfinte, cu grase, Maicea noastră Parascheva, dar și cu efortul dumneavoastră a tuturor. Iată, dragii mei, au trecut 7 ani de zile de când cu nevericii am primit darul Hilotorisirii și parcă mă văd din pe partea locului acesta, era un gard de sârmă cu câteva sute de cărămizi, sute mele turnate. Mă gândeam atunci, Doamne, pe putea e vreodată. Nu eu, că nu eu făceam biserica, dar văzând perspectiva ce mă aștepta, aproape că eram pesimist. Și bunul Dumnezeu ne-a ajutat și pe mine și pe dumneavoastră, pentru că, să știți, nu este puțin lucru pentru un om ca să ia o lucrare, deci, de asemenea, avea învergură să răspundă de ea și totul ca bun sfârșit. Noi, majoritatea preoților, am fost pe lângă preoți și duhovnici, am fost diriginți de șantier, am fost zidar, am fost mește și am fost persoane care au fost bajocorite de mulți. Și de meseriași, că dorim bani de ajuns, și de alții, și de oameni. Dar totuși, așa cum spuneam altfel, simțitul, omul se cunoaște după roade și omul după fapte. Dumnezeu ne-a ajutat, iubiții mei, să facem ceea ce se vede astăzi. Mulți mă laudă pe mine, nu eu am făcut biserica. Eu de vreau dacă pot ține pe mine de mână sau un șocan. Dumneavoastră toți. De multe ori vă rugam, în fiecare duminică, veniți fraților la biserică. Și când se mai ridica câte 10 cm sau câte 1 metru, inima încesătat de bucurie. Și așa, iubiții mei, credincioși de 7 ani, Biserica Sfânta Curioasă Parascheva a ajuns în stadiul în care a ajuns. Dumnezeu să vă plătească și mai mult nimic. În acest moment vreau să aduc omagiul meu de mulțumire celor care m-au sprijinit, adică dumneavoastră, în altfel, Sfântitului Metropolit Silvestru, Dumnezeu se verte, pentru că el a fost gata de temelia acestei biserici, Metropolitului Brație, care m-a îndrumat și ca duhovnic, pentru că nu este părinte duhovnicesc, Preasfințitului Gerarhie, care de multe ori, fiind în necaz, mă ducea la mănăstire, spunea, Preasfințită, vine să iau rază și să mă tot duc. Și el spunea, stai, părinte, stai, pentru că de-abia acum Dumnezeu îți arată pe ceea ce încerci să faci este primit. Mulțumesc și celorlalți episcopi și părinților, pentru că vedeți dumneavoastră, zeci de preoți, de peste tot. Este de ajuns să spun că au venit părinții de la București, părintele Fabian, că au venit părintele de la Galați, părintele Teofilac, că au venit părintele de Delta Dunării, părintele Dionisie și ceilalți părinți pe care nu-i mai amintesc dumneavoastră, cunoașteți, să nu mai spune de osteneala în text Sfântului Sinod al Bisericii noastre, în speță, episcopii conduși de înaltă Sfințitul Mitropolit Vlasie. Dumnezeu să le plătească tuturor dragostea. Dumnezeu să vă plătească și dumneavoastră, iubiților credincioși, dragostea și efortul pe care l-ați făcut pentru ceea ce s-a făcut. Și fiindcă biserica nu constă numai în ziduri, nu constă numai în frumusețe, ci constă și în partea duhovnicească. Noi am reușit să facem aici, în Iași, o adevărată biserică, o adevărată comunitate creștină. Și de multe ori colegii de la Bisericii de Jur ne privesc cu jind, chiar și cu ură, noi le mulțumim și celor care le urăsc. Pentru că dacă toată lumea ne-a iubit, atunci am încredea într-o mândrie cu asta nebună. Să le dea Dumnezeu sănătate și lor. Și aș vrea, iubiților credincioși, să vă mai spun ceva. Un om pe unul singur nimic nu poate face. Pe mine m-a ajutat enorm de mult niște oameni cu totul deosebiți, cărora trebuie să le mulțumesc. Comitetului bisericesc. oameni de toate vârstele și de toate profesiile, care și-au lăsat de multe ori treburile lor acasă și au venit lângă noi la biserică. Vreau să-i mulțumesc, să-i mulțumesc părinților mei, care, sigur, mi-au dat în față de mic copil și m-au învățat că cinstea și corectitudinea este cel mai mult în viață. Să-i mulțumesc soției mele care a fost alături de mine, pentru că, să știți, soției voastre, este foarte greu să ai în spate și responsabilitatea construcției și a duhovniciei și a celorlalte probleme de parohie. Eu le spun nu pentru mine, ci le spun în general pentru preot, ca să știți și dumneavoastră că preoția nu înseamnă numai partea estetică. Frumos îmbrăcat, frumos cătănat și așa mai departe. Deci este și partea nevăzută care implică un efort deosebit și de aceea Dumnezeu să ne întărească pe toți să ducem la bun sfârșit. Vreau să răspund parohiatrilor care tot mă întrebau dacă după Sfințire voi pleca. Eu n-aș vrea să plec niciodată din mijlocul dumneavoastră, dar e bine să ne gândim că dacă Dumnezeu rânduiește să fie, m-aș bucura să fie. Dar sănătatea este așa cum este și dumneavoastră știți cu toții și dacă va trebui la un moment dat să mă retrag, să nu vă supărați, să nu fac răutate și tot din dragoste. Vreau în final de viții mei credincioși să vă doresc sănătate și mântuire. Să vă doresc drum bun celor care sunteți veniți de departe, să vă mulțumesc celor care ați venit de departe, să mulțumesc constatenilor mei din Bogdănești și Suceava care nu m-au uitat și tuturor celorlalți. Dumnezeu să vă dea sănătate, amin. Mulțumim mitropolitului nostru, preasfințitului vasul, celorlalți episcop și strănii, strana care a cântat atât de frumos astăzi, să mai cânt o dată într-un mulți ani pentru toți. Iar cei care sunteți veniți de departe, limita posibilităților, să rămână, să guste câte ceva din bucatele pregătite pentru această zi.